والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه اللهم بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين معزز مسلمان ساتھیو السلام علیکم حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین کلمہ حق آخر کی توفیق اج دو خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان سیاست دا معاملہ سیاست دا معاملہ اے لبے بچارا اس ملک بلکہ پوری دنیا ٹھوکرا کھا کھا کھا کے در در دیا تو ذلیل ہو غیر کا کسی صحیح معنی سمجھا تو نہ اگا کسی نے سمجھایا میں جناب جو سامنے انشاءاللہ العزیز قرآن عظیم شور ایما قرآن دے نورانی بیان دے مطابق اس دی حقیقت جناب اگے کھول لگے گا اللہ تعالیٰ مینوں شرع صدر بخشے تساں حضرات سیاست و معنی شرارت سمجھ لیجیے صرف سیاست و معنی شیطانی سیاست و معنی بدماشی سیاست کا معنی کمینگی حتیٰ کہ تساں نے انہوں ایسا ملعون درخت قرار دے دیتا ہے کہ جس میں شریف بندہ ہاتھ بھی نہیں لا سکتا مگر سارے کی ساری یا تو یہودی سوچ اور فکر اور اس کی گندگی پھیلائی ہوئی کا نتیجہ تو اپنے کام فہمی ہے ورنہ حقیقت کچھ اور ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک منحوس درخت نہیں جس کو شریف ہاتھ نہیں لگا سکتا بلکہ یہ ایسا مقدس صبر و طوبہ ہے جس کو کوئی کمینہ اور ناپاک شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا سمجھ آ رہی ہوگا سیاست دا مانا پہلے آج دے سیاست دانا نے انہوں نے پوچھا کرو اس لفظ دا ترجمہ تے چیک کرو نانی مر جائے یہ نما نہیں آ جائے بدھوا نے پتہ کو نہیں سیاست دا لفظ دا ترجمہ کی اے لفظ مصدر عربی دا لفظ ساسا یسوس سیاست نس دا باب جس کا مانا دا سیاست دا رعایت الامور حفاظت اور نگرانی سیاست دا کی مانا ہے حفاظت اور نگرانی پاسبانی تحفظ یہ سیاست کا مانا ہے یعنی ہر شے نوں صحیح سلے راہ تے حفاظت نال چلاونا یہ ہے سیاست ایمان نال دسو اس وچ کوئی شرارت والا لفظ آیا ہے کوئی لعنت والا کوئی بغیر کوئی شیطانی والا کوئی ہے اس سے تعلق یہ تو ایسا مقدس من ہے جڑا تمام برائیاں تو خالی اور تمام اچھائیاں نو اپنے اندر رکھدا ہے ٹھیک ہے نا میرا ہوندا چیلنج ہر خطاب دا تم پتہ ہے ایدا وی چیلنج ہے یورپ بھی کٹھا ہو جائے تو اس والے بھی کٹھے ہو جائیں فقیر دی سیاست نے توڑ کے لکھا دے فقیر نک بٹا کے سٹا دے ایمان لا نہیں تو انہوں نے سانو میں نہ آکھاں گا تو آدھا سیاست نال تعلق کی اور جو حال کٹھے ہو تو سانو تو سیاست دی صحیح نہ پتا خدا دی قسم کر کے آنا جنہیں بھی ملا دبر کا دیا ملا تبتا تو دجے تو تیجے تو یہ سارے ایک دو میک میں کٹھے ہو پھر دلے انہوں کسے سارے بلے ہے جائے میک میں کٹھا ہو غور نہ سمجھا یہ ہے سیاست کا لفظی ماننا لغوی ماننا اس سیاست دیا اگو قسم نے تو یہ بیان میرا حجت الاسلام امام غزالی کی کتاب چ یہ بیان جڑا ہن کرن لگا قسم جڑے بیان کرن اگلا بیان وہ میرے شیخ آل مقام نے سمجھایا ہوا ہے میرے بزرگ امام غزالی پھر سوچ پھر نظریات نے ویکھیا جو امام غزالی تے سبحان اللہ ساری دنیا دے وچ پڑھے سن ساڈے شیخ کچھ نہیں پڑھے تے پھر انہاں دا ویکھیا جو سن کے جاوا کہ انہاں کیویں سیاست نوں سمجھایا یا رسول غور نال سمجھا جی میں آج بڑا تھکیا میں پورا آٹھ دن مسلسل ایک دہاڑی ناگا نہیں ہوا ضلع تک تو کھلوتا ہوں دہاڑی تو پاک پتن سارے ضلع پھر کے تو ترہ ترہ ساڑھے ترہ ترہ گھنٹے میں تقریر کر دیا باقی ایک بجے اپنے دعا کرو حضور دے صدقے اللہ تعالیٰ اپنی روحانی طاقت عطا فرمائے جس نال حضور سرکار دے دین متین دی خدمت ہوتی رہے بس ہونا یہ ہوتا کہ سا جو میں جس مولا جو میں وہ کھاتے کر جان کے فیس وا دے تو غور نہ سمجھا سیاست دے تو سمجھ نہیں گا اے میرے کوئی خطاب دے لگا کہ ایمان والا سیاست دان جتیا چوک تو ہڈے تے نہ جان کے باقی دی گل پچھا رہی سیاست دی دو قسم نے ایک سیاست دا معنی جو حفاظت اور نگرانی ہوا تے اے ہے دو قسم ایک اپنی دوسری غیر دی گل نہیں سمجھا اپنی سیاست یعنی اپنی حفاظت اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ چلاونا دنیا اور آخرت کے نقصان تو اپنے آپ کو بچاونا یہ بھی ایک سیاست ہے کیونکہ یہ بھی ایک نگرانی ہے پاسبانی ہے حفاظت ہے تو سیاست کا یہی معنی ہے اس معنی کے لحاظ نال ہر وہ بندہ سیاست دان ہے اس قسم کے لحاظ نال جڑا بندہ اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ رکھتا ہے جس نال پوری دنیا اسلام والی ہے تو آخرت جنت والی سمجھ آ گئی اس معنی کے لحاظ نال ہر بندہ جڑا کہڑا صحیح سمت تے پہ چلدا ہے دین دے مطابق اے بندہ سیاستدان کون ہے اس تو علاوہ جہے محلے کا دنیاوی خیال رکھتے ہیں جسم اپنے اپنے آپ کا آخرت کے نقصان پائی کھڑے ہیں وہ بچارے سیاست اپنی ناقص سے ادھوری کر کے بولنے دیں آپ جائے بولنے جی آج والے بولی دوسری سیاست کر کے بولے نا یہ بچارا دھوکھے تین اپنی سیاست کا اپنی حفاظت کا پتا نہیں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے کیونکہ چلا تاکہ اس چلان کے نال ساری دنیا بھی سوری ہوگی آخرت نہیں سب رہا دوسری قسم سیاست بھی دوسرے کی نگاہ مانی دوسرے نو چلا دوسرے کی حفاظت دجے کی نگرانی یہ ہے دوسری قسم یہ تو ہو سکتی ہے جو بندہ پہلے اپنی سیاست صحیح کرتا ہو کیونکہ یہ سمجھو دوسرے کی سیاست یہ ہے چھا تو پرچھا اپنی نگرانی سیاست یہ ہے خود چھا والا ہر چھا والا سیدھا ہوئے گا تو پرچھا والی سیدھا پائے گا جو چھا والی کبا ہوئے تو پرچھا والا تھلے سیدھا پائے سکتا سمجھ نہیں آئی گل جی ضروری ہے کہ ایسا بندہ جہاں دوسرے کی نگرانی حفاظت سیاست کرتا ہے ہوں اس کے تحت دیکھا جائے سمجھا جائے گھر کے چار بندے تے کول بیوی بچے تسا مالک تے تھلے عملہ کم پہ کرتا ہے تسا انہوں نے سیاست کرنے والے جو ہاں وہ تصاویر کی صحیح تربیت تا کر سکو گے حفاظت جب اپنے آپ کی تو صحیح کی ہوگی آپ ہی ڈنگا صحیح ہو رہی گھر جگہ دے رہی جی اچھا ہو تو پتا سر سکتا ایماندار دسا کہ یہ حال پھر اتا ودھاندے جاؤ دس تو سو سو تو لاکھ لاکھ تو دس لاکھ جن بندے تیرے تحت ہون گے انہیں سارے کی سیاست صحیح اسے بندہ کرے گا جسے تو خود اپنی سیاست اور نگرانی نبی پاک سرکار کے دین کے مطابق کی ہوگی نہیں تو جنہیں اپنا مٹھا بھائی کھڑا یہ اگلے کا بھی باہر ہوگا غور نال سن یہ ہے سیاست دیا دو قسم ایک اپنی سیاست تو دوسرے کی نگرانی اپنی حفاظت دوسرے کی حفاظت تو سیاست دیا دو قسم ہو گئی دوسری قسم واسطے پہلی سیاست کا صحیح اور کامل ہونا ضروری ورنہ دوسری سیاست صحیح بندہ کر سکتا دوجے کی سیاست صحیح کر سکتا جنہ چر اپنی صحیح نہ ہو دوسری تقسیم کے لحاظ رہا کئی بندے ہو جائے جڑے سارا تو اتنے سیاست کرتے ہیں انہوں نے اتنے کسی بھی سیاست نہیں یعنی انسان تو خود نگران نے محافظ نے پاسبان نے لیکن انہوں کے اتنے کوئی نہیں دوسرے وہ نے جو درمیانے میں دوسرے بھی سیاست کرتے ہیں تو آپ بھی کسی کے تھلے ہیں درمیانہ طبقہ ہے تیسرا ہوئے جو دوسرے بھی فائدہ سیاست کرنے جو گئے نہیں صرف آپ جو گئے ہیں یہ تھلے والا طبقہ یہ تین قسم یہ بن گیا ہیں عام طبقے تو سب دیکھو گے انشاءاللہ شاء اللہ اسے تقسیم بنی کر ہوں سیاست کا یہ ماننا نگرانی اور حفاظت والا اس لحاظ پھر سیاست دانا دیا ہو گیا چار قسم کنیا چار قسم سیاستدان ایک سیاستدان وڈے ہوں افضل آلہ جڑے لوگوں کے باطن کی بھی سیاست کرن تے ظاہر کی بھی سیاست کیا مطلب لوگوں کے ظاہر باطن دونوں کی اصلاح کرن ایک طبقہ آلہ ہے انہوں انبیاء اور رسول اللہ آخر یہ حفاظت فرما نے لوگوں کے اندر تے لوکاں دے باہر دی انہاں دا حکم دلا چ وی نافذ ہوندا ہے تے بندے دے جسم چ وی نافذ ہوندا ہے ہوندا کہ نہیں ہوندا ایمان نال دسو جڑا نبیاں دے دل دی حکومت تے انکار کرے وی کافر ہو جاندا ہے جڑا انبیاء علیہ السلام دے جسم دی حکومت تے انکار کرے وی کافر ہو جاندا ہے انبیاء علیہ السلام واحد شخصیات نے جڑے ہر لحاظ نال بندیاں دا خیال رکھدے نے تانی اللہ قرآن فرماتا ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اللہ فرماتا ہے نبی ساڈے نبی ایمان والے دیا جانا تو بھی انہاں دے زیادہ حقدار نے ایمان والے نو اپنی جان دا ایڈا حق نہیں جڑا اللہ دے نبیاں تے رسولاں نو حاصل ہویا ہویا اوہی وجہ ہے کہ نبی حکم فرما دینا چھار مار اگ وچ اگ وچ مارنی چھڑ لو جان لگا ہن ایتھے جان تے بھی حکم چل جائے گا تیرے ایمان تو بھی تینو سپرد کرنی پہنی ہے نہیں کرے گا دنیا آخرت برباد ہو جائے گی نبی سب سے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں ایک نہیں دو نبی نہیں ہر نبی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایمان نال دسو جے سیاست شرارت ہو گئے لعنت ہو گئے لوٹ کسی ٹھوے کمینگی ہوگی تو میں نبی علیہ السلام دانا سکنی معلوم ہویا سیاست کا مفہوم ہی کوئی آلہ اس کا ماننا ہی کوئی لوکا تو سر آنکھوں گے چشتی آیا وہ آدھو کرتے تو مجھ بھی آنے لے یار سیاست دے ساتھ لال کالا کے لئے ساتھ سیاست دے کوئی نہ تو تو آج نبی آنے تھمی لے چھاکو تیرے کو دلیل ہی ہے میں آتھا نہ میرے کو دو دلیل ہوں ایک بخاری شریف کی حدیث ایک امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا بیان احیاء العلوم شریف میں حدیث بخاری کی ان بنی اسرائیل کان تخصوصهم الانبیاء بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے کیا مطلب بنی اسرائیل دے باطن کا بھی حکومت نبیاں بھی ہوندی سی تو ظاہر کا بھی حکومت نبیاں بھی ہوندی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا السیاست فسط اصلاح فسط اصلاح الخلق و ارشادهم الى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والاخره على اربع مراتب فرماتے ہیں مخمین کو سیدھا کرنا سیدھے راہ پہ چلاونا جس نال دنیا آخرت پاون نجات اے سیاست دیا چار قسم نے چار مرتبے نے فرمایا الاولى وهي الاولیاء پہلا مرتبہ سیاست دا جڑا ساری سیاست نالوں اونچا رتبہ سیاست دا سیاست الانبیاء علیہم السلام نبیان دی سیاست کیلی سیاست ہے ایدہ مطلب ہے نبی بے مثال سیاست دان اینا دنار دا سیاست دان دنیا چاہے ہوئی پر ڈٹ کے بولو سبحان اللہ میں کسے آج دے دجال دی گل مننا آج دے دجالی دی گل مننا یا امام غزالی دی گل مننا اس مرد حق دا بیان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات روح امام غزالی نے پیش فرمایا ہے حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا ہے تو اب امت تو ساڈے غزالی ورگا رکی ہے رات نو سبحان اللہ یاد دے جہل کتیاں دے گل نہ سمجھنی جڑا کم ہی نبیاں دا ہو گیا انہوں شرارت آکھن والا کڈا بے ایمان ہے اس سے نفرت رکھن والا کڈا بے ایمان ہے اس تو لا تعلقی ظاہر کرنا را کدہ شیطان بلی اپنی آئیتان کو لا تعلقی ہو تو پہلی سیاست نبیان دی تو سب تو اچھی سیاست فرمایا دوسری سیاست خلیفے بادشاہ ملوک سلاطین اینا لوکان اینا دا حکم خواص تیری چلتا ہے مولوی پیر تو عوام تیری چلتا ہے لیکن صرف ظاہر تے چلتا ہے گل سمجھ لگی اینا صرف اعمال دی اصلاح کرنی دل دے حالتا دی اصلاح والا کم او نبی کر دے یا نبیاں دے خاص فیض یافتہ کر دے سبحان اللہ تے دوسرا درجہ تیسرا درجہ اللہ نو جاننے والے تے اللہ دے دین نو جاننے والے عالم دو لفظ نہ بولے ایک اللہ نو جاننے والا ایک اللہ دے دین نو جاننے والا جڑا اللہ نو جان دے رب دے دین نو ضرور جان دے تو اے ضروری نہیں جڑا رب دے دین دے مسئلے جاندا ہو اللہ نو بھی جاندا ہو جو ایا گل ہوگی تے ہر عالم ولی بننا سی تو کسے عالم گمراہ نہیں سی ہونا نا ایک عالم نے اللہ نو جاننا تو اللہ دے سارے دین نو جاننا اے بڑا وڈا رتبہ عالم تو ظاہر اور باطن شریعت حقیقت معرفت سب دے جامع لوگ ہیں تو ہے حضرت خواجہ اجمیری ورگے تو پیران طریقت جو رب دیا صفتاں یہ جان دے ہو مر معرفت حاصل ہو رہے تو ادھر اللہ دے احکام بھی جان دے امام محمد رضا بریلوی ورگے اللہ نے جان دے کہ اللہ دے حکمانو بھی جان دے دوسرے ہونے جو اللہ نے جانن لیکن اللہ دے دین دے احکام دی تفصیل نو نہ جانن جو فرض عین علم ہے اتنا ہی تو سمجھ دے عمر کفایا نہ جان دے یہ اتنے پہلے نال چھوٹا درجہ ہے یہ او اللہ دے ولی ہوندے نے جو ان پڑھ ہوندے پڑھے نہیں ہوتے لیکن انہیں یہ دل نہ رب جو رابطہ رکھتا ہے انہوں نے دل خدا نو جان جانتا ہے تو اللہ دے فرض عین احکام نو جان جانتا ہے باقی فقہ دے مسائل جزوی وہ انہوں نے اگرچہ نا عمل وہ فرض کفایہ دوسرے اندر نے جو انہوں نے نا عمل تو انہوں نے شان سے اس نال کمی نہیں ہونے لگی کیونکہ رب نو جو جان گا توجہ ہے کہ نہیں حضرت سیدی عبدالعزیز دبان غوث زمان میاں شیخ محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ میرے شیخ خالی مقام اے ظاہر علم نہیں پڑے اے وہ لوگ سن جنن اللہ وحدہ اللہ شریک اپنی صفتان دا علم دیتا ہے رب نو بھی جان دے نے تو رب دے فرض عین علم نو بھی جان دے اینے اتنا انہاں دا کم پورا ہے تیسرے عالم او نے جڑے حکماں نو جانن تے اللہ دا پتہ کوئی نہ ہو حافظہ نو تو انہاں دا پتہ کوئی نہ ہوندا جڑے اج دے مفتی نے انہاں نو طلاق نکاح حرام حلال دے کئی مسئلے دا پتہ ہے فتوی نہیں لکھ لیں گے تے جے رب دا کوئی گل چیک کرو تے رب سونے تو بیچارے بے خبر بیٹھے نے رب تو با خبر ہو نا رب دا پتہ ہو تو اے اکھ انگلش اس لیے پڑھو کیونکہ نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے ورنہ مرادا ہمیں تو رب نو جانا نہ رہا تو تنوی اللہ حقیقت نہیں کھول سکی کہ رزق دا مسئلہ ایسے رب سونے دھرتی نو بڑھا کے انسان نو بڑھا کے رزق دا معاملہ تو فراغت کر لیے اس مقصد نو جو کسے دا جانے مل کے رہنا ہے بھاوے کو کمالو تے بھاوے سمجھا لیں انہاں دا علم ہوے اللہ دا ہائے ہائے اللہ دا علم دا مطلب ہے اللہ دی قدرت نوں جانے اللہ دی عظمت نوں سمجھے رب دی صفات نوں سمجھے رب سونے دے علم نوں جانے کہ سونا پھر دل نال کرے مشاہدہ تو کائنات نوں رب کیویں کیا پالدا ہے کیویں بنایا سی کیویں دی نگرانی کردا ہے کیویں ہر شے ضرورت تے ہر کسے نوں پیش فرماندا ہے ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਬੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੱਠਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਨ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤਮਾਮ ਸਿੱਕੀ ਦੁਨੀਆਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਨ ਇਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਣਨ ਤੇ ਦੋ ਤਬਕੇ ਉਲਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ سرکار دی امت دی صحیح رہنمائی فرمائی میں نے امام غزالی فرماتے ہیں تیسرا مرتبہ سیاست دا انہاں علماء دا جڑے اللہ نوں جاندے ہیں تے اللہ دے دین نوں جاندے ہیں اللہ دے تے انبیاء دے وارث نے انہاں دا حکم انہاں نوں آکھیا جاندا فقیر درویش لوگ انہاں دا حکم چلدا ہے دل تے اس واسطے بزرگ فرماندے نے جو دلاں دی جدوں بھی اصلاح کردے نے اللہ دے فقیر یار کے کردے سبحان اللہ انہاں نوں آکھیا جاندا دلاں دے جاسوس جواسیس القلوب یہ دلوں کے جاسوس ہیں سارے آندے نے عالم کو بیٹھو تے زبان سنبھالو فقیر کو بیٹھو تے دل سنبھالو فقیر تیرے دل وچ بھڑا خیال آیا تے فت پھڑ لے سبحان اللہ یہی مقصد ہے جڑا اندے نے شریعت ظاہر پر چلتی ہے سبحان اللہ بے وسیلہ زبان نوں پھڑنا ہے تو جو اللہ تو اے ہے عوام الناس عام طبقہ اوتھے تک نہیں پہنچدا اے خاص لوکاں دے دلاں دی نگرانی فرماندے نے خاص لوگا جنہاں دی جدوں نگرانی کردے نے تو پھر خواص دے وچوں کوئی پھر بابا قطب فرید بن گئے تو کی سمجھنا ہے او جویں حاکم وقت دا نا شہر تے نگاہ رکھی بیٹھا ہوندا ہے جو صحیح حاکم ہوے مارا جا کمی کوتاہی ویکھے تے فٹ اٹھے اپنا عملہ بھیجے تے اصلاح کرے اللہ دا فقیر جنوں خاص اپنی نگاہ وچ رکھ لینا تے او دے دل نوں بچا کے تے رب سونے تک پہنچاوندا ہے ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਸਵਸੇ ਉੱਠਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਸਵਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਫਕਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਵਾਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੌਥਾ ਤਬਕਾ ਚੌਥਾ ਮਰਤਬਾ ਸ਼ਾਸਤ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਵਾਇਜ਼ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਉਨਾਸ ਦੇ ਬਾਤਨ ਦੇ عوام خاص طبقہ نہیں کیونکہ اینا نگاہ رکھنی ہے فلانا آیا ہے مسجد پہ قدم پہلو کرا رکھیا سا سجا رکھیا اس کے کھبا کیونکہ ایک دل تک نہیں پہنچ سکتے دل آلے تو شیر ربانی ورگے نہیں ورگے وہ دل کے بیچنے اینے ہو ظاہر آلے عوام الناس دے ظاہر تے اینا دینی سیاست چل دیئے میں نے 5 سال ہو گیا تو آدھے کول کر دوں گا کسی نے داڑی رکھا دو، کسی نے جناب کچھ کر دو، کسی نے کچھ کر دو، ہاں جی اعمال دی اصلاح واعظ بھی کرتا ہے، مقرر بھی کرتا ہے، لیکن اتنا چیر ہی کر سکتا ہے جتنا چیر آپ کچھ پہلو اپنے آپ کو سنا کر ہی پھردا ہوگا، نہیں تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم. آج چاہیے کام چاہیے انہوں کا کام ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگ ظاہر عوام الناس کے ظاہر تو انہیں حکومت کرنی ہوتی ہے، یہاں کا فرق بنتا ہے کہ یہ ہمیشہ عوام الناس کو دین کی سوچ لین کی خالی نہ سوچ دین کی سوچ کے اگلے کی سلاح ہوگی تو میری لین کی ہو جی لین کی خالی سوچنی ہے تو پھر لین تو آپ ہی صحیح ہٹ جائیں گے اگلا لائن تو کچھ کرے گا. یہ نے سیاست کے چار رتبے، پہلا نبیاں دا بول دے جائے گا، پہلا دوسرا بادشاہ خلیفہ وقت جن صدیق اکبر سن، تیسرے اللہ نے کامل بلیاں وہ نہیں فیصل دار، چوتھے مقرر تے وائز. یہ ہو گئے چار رتبے کے وجہ سیاستدان انہوں نے کون ہوئے نبی تو رسول، دوسرے نمبر پہ خلیفہ، تیسرے نمبر پہ اللہ کے ولی، چوتھے نمبر پہ یہ سیاست کا مانا وہ حفاظت اور نگرانی والا، اس معنی کے لحاظ میں یہ سارے نگران نے حفاظت کرنے والے نے آپ کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرتے ہیں کر رہے سن. ہوں یہ مفہوم سی سیاست کا اصلی تو لغوی، اس لحاظ والے قسم بنیا. ہوں ایک مانا سیاست کا ہے عرفی اصطلاحی، بھائی لوکاں دے وچ سیاست کنوں آخیا جاتا ہے وہ ہے سیاست بمانا حکومت. ہوں پہلو آپ حفاظت والا مانا بھی تو نال رکھ لینا، جو حکومت ہوے تو حفاظت نہ ہو تو پھر تو شرارت ہے. بھائی اللہ نے بندے جا اصلی مانا ہے سیاست والا جا پہلو دسیا انہوں بھی چلے چ رکھنا پڑنا، اصلی مانا تو جدا نہیں ہو سکتا ہوں انہوں جب چ رکھنا تو سیاست کا کی مطلب بنے گا. ایسی حکومت جیڑی انسانوں کا دین بھی محفوظ کرے، جان بھی محفوظ کرے، مال بھی محفوظ کرے اور عزت بھی محفوظ کرے، یہ ہے سیاست دا عرفی مانا. عرف عام دے اندر حکومت جب آخیا جاتا ہے، لیکن ایسی حکومت جس چار چیزوں کی نگرانی ہو. کبھی بولو، پہلے نمبر پہ دین، دوسرے نمبر پہ جان، تیسرے نمبر پہ مال، چوتھے نمبر پہ عزت. سمجھ آ رہی نکلے؟ ان چار چیزوں کی حفاظت اپنی بھی کرنی، دوسرے کی بھی کرنی، انہوں آخیا جاتا ہے سیاست. جیڑی سیاست کا مانا حکومت، کہ ایسی حکومت ہو جو لوگوں کا دین بھی محفوظ کرے، جان بھی محفوظ کرے، مال بھی. اگر ان میں سے ایک چیز کی حفاظت نہیں کر سکتی تو ایسی حکومت ڈاکو ہے، سیاستدان نہیں، شیطان ہے، ظالم ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، شرارتی ہے، فسادی ہے، نیری لانت ہے. پہلی قسم کی حکومت سیاست وہ ہے جو ایسا حاکم ہو، ایسی حکومت ہو، دین بھی محفوظ کرے، جان بھی محفوظ کرے، عزت بھی محفوظ کرے، مال بھی لوگوں کا محفوظ. دوسرے مسئلہ جت کی مثال نال سمجھاواں، چوکیدار دی کہندی چوکیدار نو دکان کارخانہ فیکٹری سپرد کرنا ہے گن دے کے بٹھا لینا ہے اس دا فرض کی ہے جے آ جاوے تے کرسیاں نہ ہون دفتر وچ کل آوے تے صوفے خالی پرسوں آوے تے جناب گلا ٹوٹا پیا ہن چوکی دار آکھے گا یا اینو چور تے ڈاکو آکھے گا کی آکھو گے اونوں آکھو گے بندہ مراد آ تینو وریوے لائن واسطے بٹھایا جی میں حیران ہویا کئی بندے چوکی داراں دے پرچے کرائی کھڑے ہن کھے نام دا بڑی اونچا پرچہ چڑھ کے کرائی کھڑے اکھ جی اونوں بٹھا کے دے پیچھے چوری ہو گئی لگدا اے رہیا تھا توجہ لگدا اے کہ کیوں نہ چوکی داراں دے بھئی جدو چور نظر آ گیا پھر بیٹری بھی بجھا لینی تے سیٹی جیب جدو سائی سن مار کے پڑ گیا پھر سیٹی بھی مار ہے تے چھوٹا بھی جانگ تو رہی ہو ورنہ مرادہ تیر ہون چکتا ہے ہونے میں بھوکنا پیا جانگ تو رہی ہو تو چوکی دار ہے کہ چور ہے تو اینا ایک سمجھ لئی میں جھگے دا چوکی دار ہوں گئی فیکٹری دا چوکی دار ہوں گئی تو ملک داری فرق کتنا ہے ایک گھر ایسا ہے جو چھوٹا ہے جو پانچ سات سو بندہ رہا ہے دوسرا ہوگا جو کروڑا نصب ہوں گا گلو فنے لگا ہے دونوں چوکی دار پاس مان میں اور خدا نے بندیا سیاست دا مانا سی حساب نگرانی چوکی داری پاس مانی تحفظ ایسی حکومت جیڑی دین محفوظ کرے جان ہوئی دین سب تو پہلے نمبر تو کیوں رکھا ہے کیونکہ ایک گھاٹا چھوٹا ہے ایک گھاٹا موٹا ہے ایک نفع تھوڑا ہے ایک نفع دین میں جب نقصان آ گیا نا کسے دے نوں پھر اگلیاں چیزاں بھی محفوظ نہیں رہندیاں نہ جان دے تے مال تو پھر آخرت دی ہلاکت تے عذاب آونا تو سب تو پہلے نمبر تے حاکم دا کم بندہ ہے سیاست دان دا او کی کرے جہنم تو بچاوے کیونکہ او نقصان کسے کو برداشت ہو والا یہ پہلا فرق اس سے واسطے نبی پاک دے یار جتنے بھی خلیفے بنے تھے سب تو پہلا حضور دے دین دی حفاظت ہر کسے بندے دی کرنی تو اپنا فرض سمجھو سن دوسرے نمبر تے جان مال عزت حقوق پورے محفوظ کیتے جان اللہ دے بندے ارشد تے جاواں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز گل سنا چکا ہے پھر تاری کر دینا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سویر دا ٹائم ہویا رات ساری رات جاگ دے رہے پچھلے بادشاہ دے کفن دفن واسطے سویر ہوئی حضرت عمر بن عبد العزیز سوئے لگے بیٹا آیا پتر آیا آندے ابو جی سو لگے بیٹا ساری رات جاگ دا رہے آرام کر لین میں دوپہر نو اٹھاں گا پھر اللہ دی مخلوق دے کم کراں گا حق نہ دے ادا کراں گا بیٹا اکھ دے ابو جی زندگی دے سانا دی خبر کوئی نہیں ہو سکدا ہے ستے ہی سو جاوے اے دل رب سونا تینوں پھل لے اس مخلوق دے اس آخنا سبحان اللہ عمر بن عبدالعزیز فرماؤں گئے کیونکہ صحیح شاہ صدام صحیح سی چالے آئی آئی وڈے آئی تو ہو وقت نال اکھ چل گئی میری میں ہوں پہلو حضور سرکار دی امت حقوق پورے کرا گا جو وقت ملا تو پھر سواں گا خدا دی قسم کر کے آنا حضور سرکار دی امت دے حقوق وچوں کسے دا حق پورا کرنا جڑا شریعت دا بندا جڑا شریعت والا حق بندا اپنے نفس والا نہیں نفس تے آئیے تے ہر بندہ ہندا ہے ساری دنیا میرا حق شریعت دے بڑائے جڑے حق نے خدا دی قسم کر کے آنا ایسا حق ایک چا پورا کرے حاکم دی ساری رات دی تلاوت تہجد نمازا او ہک پاسے حاکم دا نبی دی شریعت دے مطابق فیصلہ کرنا ہے ہک پاس نبی پاک فرماؤنے نے 40 دن اللہ دی رحمت دی بارش ہو رہی کنے دن 40 دن وہ اتنا رنگ نہیں لاؤں دی جتنا حکم دے حضور دی شریعت کے مطابق ایک حد شریعت دی نافذ کر دینا اللہ دی رحمت رنگ لے آؤں دی توجہ ہے کتھے تو لے پھر دیا دیا نا جو رہا حقیقت دا پتا رہا کے گئی ہیں جہال کا جب پوچھ رہتے ہاتھ رکھو وہاں بے ہم چما ڈنگرے میز ہم کوئی عجیبی ڈنگرے مولو جی پر آؤں گے کھڑوں ساتھ نہ لگ حل کر گئے میں تیرے نارو زیادہ جانا بے وکوفا دنیا آخرت دے نفع نو سمجھنا خالہ جی دا والا نہیں وقت صاحب تے گڈی سیکھن جاویں نا تو 10 سال من کٹھے لے دے کٹھے لگ نہیں پر منڈے لوگ صاحب تے چھت اندر دے سیکھن واسطے کنے سال لگ رہے چھل دے نے کالے سیاہ تیل تے یبڑے ہوندے ہوش ٹھکانے نہیں ہوندی مالک گھر چلا جاندا اندر رات نو پے منڈا ساڈا کتے لینا بیٹھا کیوں آپ گی سیکھنی میں کیا پوتے سب تو اوکھی گی تو آپ لوہے والی گی سمجھنی سوکھی ہے اس بندے کی گی سمجھنی یہاں نے سمجھ رہے تو صرف نبی پاک ورگے کاریگر سمجھ رہے یہ سونا نبی صرف جو سمجھ رہے ہیں تو تے سمجھ آدی خدا دی قسم کر کے اللہ کو اللہ سمن اور چوتھی والا تحفظ یہ ہے سیاست یہ ہے تو یہ چار چیزوں کا تحفظ اسے ہی ہو سکتا ہے جیسے حضور دی شریعت میں پورا اترن والا بندہ ہو جو شرع تو ہٹیا ہے تو پھر سمجھ رہا وہ ہر سارا کبارا تو کر سکتا ہے حفاظت جڑا حفاظت نہیں کر سکتا وہ سیاست نہیں کیونکہ سیاست کا مانا کی ہے ایک تو سیاست صحیح لفظ جو کچھ ہے وہ سمجھا ہے ایک سیاست میری آج جاری اٹھی جس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب تھا حفاظت سیاست کا صحیح اور اس کا مطلب کیا ہے شرارت چھیڑ خانی لوٹ کھسو تو آتے ہی دیکھ لے اے سیاست کرنا ہو پہلا لکھا کروڑا لوندے نے تیرے لوندے بولو بولو لکھا کروڑا لوندے نے تے کی خیال ہے اے تیرے تے ایڈے ہی عاشق ہے کھڑے تو برا برا سکے میرے تو پیا بیکرا بھی نہیں تیرے تو کرونا لائی کھڑے نے ہوئے تو ستے باز جاننا ستے باز وہ جوا کھیڈن والے دس لاؤنڈے نے کدے لائی اگلے نال پیار ہوندا لے جا لے جا نہ انہوں نے پتا ہوندا دس دے کے جی دال لگ گیا پتر تیرے کو سو سن جا گا یہ مقصد ہوتا کوئی ہو رہا ہے تو سب کے جانا ایمان نال دس ہوں دنیا پوری پھر کسی کا دین محفوظ ہے کسی کی جان محفوظ ہے کسی کی عزت محفوظ ہے میں کسی خاص ملک کی بات نہیں کرتا میں پوری دنیا شریف کی بات کرتا ہوں اگر سورت پھرا تو سب سے زیادہ قتل عام وہی ہوتا ہے مال وہاں پر لوٹا جاتا ہے حتیٰ کہ ڈاکو نے برطانیہ میں رکھ کر دی ڈاکو نے کہا جج صاحب ہمیں تحفظ دیا جائے ڈاکو نے رکھ کر دی برطانیہ میں جج صاحب ہمیں تحفظ دیا جائے انہیں اچھا بھی کوئی شہر کہ جب ہم داخل ڈالنے جاتے ہیں آگے سے حیرن کر کے ہمیں زخمی کر دیتے ہیں ہمیں بچا تو فاضل جج صاحب نے فیصلہ کیا $24,000 جرمانہ ہوگا اس پر جو ڈاکوؤں کو ڈاکا مارتے ہوئے زخمی کر دے گا میں پرسوں بورے والے تقریر کی شہر میرا ایک شجر مسیح بیچارے میں نفس غالب ہویا نفس چلے تو جا پہنچے یورپ اس میں کیتا فون پہلے ڈردا رہا ہوں استاد والے گل کی کہ استاد تو ملیا دیس میں خیر فون سن ملایا آخر لگا استاد جی دولت کھچایا کھڑا قبرہ سے بیٹھا یونان دے علاقے خدا دا نام دعا کرے ہجے کو بچ جانا میں نے کہ سارے یورپ قانون پاس ہوا کہ رہائش اس کو ملے گی جو اس قانون کو تسلیم کرے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کریں گے عورتیں عورتوں کے ساتھ آج تو بعد تسا خبر اخبار چ پڑھی یا تسا رولا پایا فلا جگہ پر مولوی تو یاد رکھنا میں تے فتوا لا دیا گا کہ یہ ترقی کے دشمن لوگ ہیں قبول بس ایک گل دے کام سوکھا ہی ایماندار وہ آکڑی لہنی ہوگی تو میرا جائز دے رولا ہی ہے تو جب اپنے آپ ہی رکھتا ہے جہیز والی تو بڑی مصیبت پینی کی خیال ہے نہ دے گا پکاو کی لوڑ سوکھا ہی کھاتا ادھر پیر صاحب اس پیر صاحب کا کیا کی کھڑا ہے جنہوں پوچھا بھائی مان لال دس یہ لانتی کسی بھی جان محفوظ رکھ سکتے مال عزت ایمان نال دسو ہوں تو مکہ مدینہ میں کام شروع ہونا اتنے بند پہ بجتے ہیں بندے پہن کے جی بندہ گھر نکل رہا گلی کو پہلے اٹھا تو میں کروں والا بیٹھا نیچے دیکھنا وہ استاد جی خیر ہے کیوں دیکھوں سر کدھر فرم سر کے ساتھ بم نہ رکھا ہو یہ دکان تو بیٹھ کے کوئی پتا نہیں جی مالو جی حالات بڑے خراب ہر گڈی ایسی نہیں کوئی گڈی جیسے گن مین صاحب ہوئی نہ بیٹھے تو باندر باندھو آ کر پینٹ میں تھے نام رابے یہ چکر کی تسان دے ترقی ہو رہی کیا یہ ترقی ہے بھی ہر بندہ دن ب دن غیر محفوظ کا بندہ اتو آگے ہم سیاست دان بھی ہے یہ تمہاری سیاست کرتی ہے کیسی سیاست ہے میں نے کہا تم نے سیاست کے معنی بگاڑے، تم نے سیاست کا حلیہ بگاڑا، ایسا سیاستدان نہیں ہو سکتے۔ سیاست وہی ہے جو محمد عربی کی شریعت اسلام والی ہو، اور سیاستدان وہی ہے جو حلم کثیر کے مطابق لوگوں کو تمام تحفظ فراہم کرنے والا ہو، جیسے محمود غزنوی تھا، نور الدین زنگی تھا، حضرت شہنشاہ عالمگیر تھا، فاروق عالم تھا، صدیق اکبر تھا۔ اسی وجہ سے کیونکہ یہ سیاست شرارت اور کاروبار ہے، جوئے بازی ہے، اس میں غریب کو حصہ نہیں، امیر کو حصہ نہیں۔ اللہ میں اقبال فرماتا ہے، تیری حریف ہے یارب یارب سیاست اشرنگ، مگر ہے اس کے پجاری فقط تنیر رئیس، بنا رہے تھی بلیس آگ سے تو نے، بنا اس میں خاک سے 2000 بلیس۔ ابلیس سیاست دان تھوڑا ہے، وہ نام مراد ایسے کتے کمی میں پیچھے چڑھنے سے سیاست دے وہ لوگ ایک دور منڈا بن گیا، لوگوں نے گل کیا ہوا مولی جی چھڈو کیڑی گلا پہ گئے تھے، وہ سیاست کا کوئی شریف نال کر لو نہیں۔ میں بد بخت کون یہ آخر سی شیطانوں کا، شرارتیوں کا، فسادیوں کا، ڈاکوں کا، لٹیروں کا، غاصبوں کا، ظالموں کا سیاست سے کیا رشتہ ہے؟ سیاست سے وہ مقدس درخت ہے جس کے نیچے صدیق اکبر بیٹھتے رہے، سیاست وہ مقدس شعبہ ہے جس کو چلانے کے لیے فاروق اعظم منتخب ہوئے، سیاست وہ مقدس فریضہ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے عثمان غنی آگے رہے ہیں، سیاست وہ مقدس کام ہے جس کا کرنے والا مولا علی مشکل کشا ہے۔ اسی وجہ سے اس سیاست کے ساتھ جب یزید جیسا شرارتی رنگنے لگا تو امام حسین کا خون گرم ہو گیا۔ امام حسین سمجھتے تھے کہ سیاست جیسا مقدس کام، اللہ کی مخلوق کی حفاظت کا کام، یہ عام کی طرح کر سکتا ہے، اس کے لیے تو وہی لوگ چاہیے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ تو سمجھ لو جو کہے سیاست کے شریفوں کا تعلق نہیں، سمجھو یہ یزید کی بسر ہے، جو کہے سیاست کے ساتھ تعلق شرارتیوں کا نہیں صرف شریفوں کا ہے، یہ حسین کی ہے۔ یہ جمہوری سیاست ہاں یہ ہے لان، یہ ہے شرارت، اس کو شرکون سیاست کہتا ہے، یہ تو لان ہے، یہ ہے سٹے بازی، جوئے بازی، فساد، دنگا ہے، یہ بھی ابتدا بھی لانا، تو یہ بھی انتہا بھی لانا، یہ بڑن کے طریقے یہ وانتی نے، اگے چلاو طریقے وانتی نے، یہ ہے وانا، اس کے ساتھ نہ قرآن کا تعلق ہے نہ کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے۔ جو سیاست ہے لفظ اصل حقیقی وہ ہے صرف مسلمان کا حق، وہ کسی اور کا، یہ سیاست کا مفہوم ہے، من ہے جڑا تم سمجھا، جو سمجھ آ گیا تو سابے ہاں، نہیں تو پھر کوئی ہور منڈی تلاش کروا دے، میرے کوئی سوائے نہیں سی جس کا تم پیش کر دیتا۔